ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तो आज एक बहुत शुभ दिन है। कृष्ण भक्ति में हर एक दिन शुभ होते हैं क्योंकि जहां पर कृष्ण कीर्तन होते हैं, जहां पर साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्रीमूर्ति सेवन, तो उस स्थान में कुछ अशुभ नहीं हो सकते। तो विशेषकर आज शुभ है, वो सभी भक्त जो हरि नाम से दीक्षित होंगे उनके लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो परम सौभाग्य से एक दुर्लभ जीव इस अवसर मिलते हैं गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज अपना हृदय में बपन करना। भगवान कृष्ण की कृपा से हमें गुरु मिलते हैं और वो गुरु की कृपा से हम कृष्ण को मिलते हैं। जो शास्त्र में गुरु कौन गुरु होंगे, गुरु होने के लिए योग्यता के बारे में बहुत चर्चा ही है और शिष्य होने के लिए बहुत चर्चा भी है। सारांश है कि वो गुरु तो वैष्णव होना चाहिए। अवैष्णव गुरु नास्यत, वैष्णव स्वपच गुरु हो। यदि कोई शास्त्रविद है, परम पंडित है, परंतु वैष्णव नहीं है, वो योग्य नहीं है गुरु होना। और एकदम नीच अवस्था में जो जन्म ले है, यदि वो वैष्णव हो तो वो ही गुरु है। क्योंकि गुरु कैसे गुरु होते हैं, तो सत शिक्षा देने से, परम सत्य के बारे में, ओ परम सत्य कृष्ण ही है। और कि हम जो जीव है, हम कृष्ण के दास है, वो हमारा संबंध है वो परम सत्य के साथ। तो कि जीव जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो ये तथ्य ग्रहण जो करते वो ही वैष्णव है। और जो कृष्ण तत्ववेत श्री गुरु है, कि बा विप्र की बा न्यासी शूद्र के नय जय कृष्ण तत्ववेत श्री गुरु है। तो जात कुल पद स्थिति वो सब विचार नहीं है कृष्ण भक्ति में। जो कृष्ण तत्ववेत, जो भगवत तत्व विज्ञान ज्ञाता है, वो व्यक्ति गुरु होते हैं। और औपचारिक रूप से कुछ वैष्णव नवीन भक्तों को दीक्षा प्रदान करते हैं। तो जैसे वैष्णव समाज में तारतम्य है, तो वैसे हमें देखना चाहिए कि वो वैष्णव जिनसे हम दीक्षा लेना चाहते हैं तो योग्य है क्या हमको मार्गदर्शन देने के लिए। सब वैष्णव तो गुरु ही है, परंतु जो योग्य है शिक्षा देने के लिए, तो ऐसे वैष्णव से हमें आश्रय लेना है, दीक्षा लेना है। तो भगवान सब भक्तों की भक्ति ग्रहण करते हैं। वो प्रसिद्ध कहानी है कि लंका जाने के लिए वो सेतु बनाने के लिए सब बंदर बड़े बड़े पत्थर लेके आए थे और समुद्र में फेंक दिया, और एक क्या बोलते हैं वो स्क्विरल खिलाड़ी एक खिलाड़ी जो थोड़ी सी रेती समुद्र में डाला, और भगवान राम दोनों की सेवा ग्रहण किया, क्योंकि दोनों तो अपना अधिकार के अनुसार प्रयास किया था। तो फिर भी हनुमान राम के प्रसिद्ध सेवक है, महान प्रसिद्ध सेवक है, क्योंकि वे उनका पूरा प्राण समर्पित किया भगवान राम की सेवा में, और यही आत्मसमर्पण यही दीक्षा लेना का तात्पर्य ही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो इस अनुष्ठान होगा जिसमें आहुति होगी और संकल्प लेना है और नया नाम दीक्षा नाम प्राप्त होते हैं। परंतु दीक्षा का मूल अर्थ है कि वो भक्त आत्मसमर्पण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में, और श्री कृष्ण स्वयं इस रीति स्थापन किए कि गुरु में से भगवान को भक्ति अर्पित होती है। तो सब जीव का साक्षात संबंध है भगवान के साथ। तो फिर भी श्री कृष्ण की आज्ञा है कि सब गुरु परंपरा में से इनकी भक्ति करेंगे, तो यही शर्त है। गुरु में से हमारी सब भक्ति भगवान को अर्पित होने चाहिए, और थोड़ा पास जाना इधर उधर तो वो तो नहीं चलेगा, तो एकदम गुरु में से भक्ति अर्पित होने चाहिए। तो गुरु परंपरा में बहुत महान महानुभव है। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में बहुत महान महान भक्तों इस पृथ्वी में उपस्थित है, सब पतित पावन है। हम जो पतित है हमको पावन करने के लिए वे आए हैं, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, वृंदावन के छह गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि अंत है। हमारा संप्रदाय का नाम है गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, और सामान्यतः जो गौड़ीय वैष्णव है रूपानुग बहुत है, चैतन्य अनुग नहीं, यही विचित्र है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की सिद्ध प्रणाली के प्रवर्तक है, नाम प्रवर्तक। सिद्ध प्रणाली है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। प्रभु कहे कहिलम ए महामंत्र, यह जप किया सबे करे निबंध, यहा होते सर्व सिद्धि हईबे सबा सर्वक्षण कह नाम विधि नहीं हा। इस महामंत्र जप और कीर्तन करने से तो सब लोग सर्व सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की सिद्ध प्रणाली है, और ये नाम के प्रवर्तक है चैतन्य महाप्रभु, संकीर्तन प्रवर्तक श्री कृष्ण चैतन्य जा चरणाश्रित शैधन्य। परंतु इस संप्रदाय के सदस्यों रूपानुग बोलते चैतन्य अनुग नहीं, क्योंकि विशेषकर श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा चैतन्य महाप्रभु इस संप्रदाय के सब गुह्य रहस्यों सिखाए, विशेषकर ब्रज भक्ति, विशेषकर ब्रज भक्ति गोपी गोपी प्रेम और वो विरह भाव, वो चैतन्य महाप्रभु का विशेष योगदान है, और वे स्वयं प्रकट नहीं किया रूप गोस्वामी के द्वारा, और चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को बताए कि हम जैसे नवीन भक्तों के लिए क्या क्या करना है नहीं करना है, ये यम नियम विधि निषेध साधना प्रणाली जिसे वो सब नियम है श्री भक्ति रसामृत सिंधु नामक पुस्तक जो श्री रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु का स्वयं आदेश के अनुसार रचना की। तो इस प्रकार इस रूपानुग संप्रदाय में बहुत महान महान आचार्य आए थे, भगवान कृष्ण और राधा के पार्षद कृष्णदास कविराज गोस्वामी, चैतन्य चरितामृत के लेखक है श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम प्रभु त्रय बोलते, तो छह गोस्वामी थे एक फिरी के बाद प्रभु त्रय श्रीनिवास श्यामानंद नरोत्तम, और इस गौड़ीय संप्रदाय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विशेष पद ही है, विशेषकर इन का साहित्यिक उपदान से बहुत रहस्य उन्होंने हमको प्रदान किया है। बलदेव विद्याभूषण है गौड़ीय वेदांत आचार्य, और गौड़ीय संप्रदाय की सत्यता और प्रतिष्ठा उन्होंने रक्षा किया इनकी वेदांत सूत्र भाषा, जो गोविंद देव स्वयं बलदेव विद्याभूषण के द्वारा प्रकट किया है। तो इस प्रकार हमारे संप्रदाय में जगन्नाथ दास बाबी भक्ति विनोद ठाकुर इनके पद भी अनन्य ही है, गौरकिशोर दास बाबू जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारा परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ये सब वैष्णव महाजनों की शिक्षा अभी पूरी पृथ्वी में प्रवर्तित है, प्रसारित है और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार आज वो दीक्षा अनुष्ठान होगा जिसमें सभी भक्त जीवन समर्पण करेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में। तो वास्तव में वो समर्पण भाव आगे से होने से, ऐसा नहीं है कि कोई आते है तो पूरा भोग विलासी है और यज्ञ स्थल पर बैठते हैं और बोलते हैं मैं अभी आत्मसमर्पण करता हूं, तो वो तो संभव नहीं है। वो आत्मसमर्पण भाव तो पहले से प्रतिष्ठित होने चाहिए हृदय में। तो इस प्रकार वो अनुष्ठान जो होगा वो औपचारिक है, फॉर्मैलिटी ही है, वो भी महत्वपूर्ण फॉर्मैलिटी इस प्रकार ही है क्योंकि केवल मुंह से कहना मैं वो सब करूंगा सोलमाला चारणियम, तो खाली मुंह से कहना, यदि हृदय में वो आत्मसमर्पण भाव नहीं है, यदि पहले से हम पूरा संकल्प नहीं किया वो सब करना, तो बोलने से, केवल बोलने से हम तो नहीं करेंगे। तो पहले वो वचन देने के पहले हमें अभ्यास करना चाहिए कि हम पूरा संकल्प किया है। वचन जो हम देते हैं सभी वैष्णवों के समक्ष और यज्ञ अग्नि के सामने, तो वो वचन जो देना है तो उसके अनुसार हम सब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो महान अपराध ही होगा। तो इसलिए इस प्रकार औपचारिक रूप से दीक्षा लेने के पहले भक्तों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा है कुछ साधु जो दीक्षा अनुष्ठान बनाते और सबको बुलाते, आओ आओ आओ दीक्षा ले लो। पहली बार मेरा ऐसा अनुभव था, तो कितने 30 के अधिक वर्षों के पहले एक हिंदू मेला में था बांग्लादेश में, हम श्रील प्रभुपाद की दिव्य पुस्तकें का वितरण करने के लिए वहां गए और बहुत बहुत लोग समवेत थे और लाउड स्पीकर से घोषणा था कि स्वामी जी, अमुक स्वामी जी अभी दीक्षा देते हैं, तो मानव जीवन में दीक्षा लेना चाहिए। शास्त्र में बताया गया है कि वो मनुष्य तो नर जन्म प्राप्त करके तो दीक्षा नहीं लेते हैं तो वो पशु जैसे है, इसलिए सब मानव का कर्तव्य है दीक्षा लेना। तो अभी स्वामी जी दे रहे हैं तो जो लेना चाहते तो स्वामी जी के पास आकर दीक्षित बन जाओ, लेकिन इस प्रकार की दीक्षा का कोई अर्थ नहीं है। तो सही है कि वो मनुष्य जो मानव जीवन प्राप्त करके दीक्षा नहीं लेते तो वो पशु जैसे है, वो तो सही है, परंतु यदि दीक्षा लेने के लिए वो मनुष्य पशु जैसे जीवन व्यतीत करते है और दीक्षा लेने के लिए प्रस्तुत नहीं है तो खाली मुंह से बोलना मैं दीक्षित हूं कहते हुए दीक्षा से कुछ लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसका आचार व्यवहार दीक्षा लेने के बाद तो वही की होगा। तो खाली दीक्षा अनुष्ठान में बैठने से दीक्षा नहीं होते, वो भक्त या दीक्षित का जीवन में परिवर्तन होने चाहिए, नहीं तो तथाकथित दीक्षा का कुछ भी दाम नहीं है, वो निरार्थी है। तो श्रील प्रभुपाद की आज्ञा के अनुसार मैं दीक्षा प्रातियों को दीक्षा प्रदान करता हूँ श्रील प्रभुपाद की प्रतिनिधि के रूप में श्रील प्रभुपाद के तरफ से। तो श्रील प्रभुपाद महान महान आचार्य थे, इसको समझना चाहिए, और इनकी आज्ञा के अनुसार मैं दीक्षा देता हूं, और जितने भी मैं पूरा प्राण से गुरु मुख पद्म वाक्य जी चैते करिए आयिका आ ना करे हो माने आशा, जितने भी मैं श्रील प्रभुपाद की दिव्या वाणी हृदय में ग्रहण करता हूं तो इतने मैं योग्य हूं दूसरों को वो आदेश उपदेशों को बताना। तो मेरी स्वयं कुछ योग्यता नहीं है, यही योग्यता है वो कि मैं श्रील प्रभुपाद की कृपा मिले, श्रील प्रभुपाद मुझको पतित अवस्था से मुझको खींच के उद्धार किया है और उनका आदेश के अनुसार मैं प्रयास करता हूं सब कुछ जो मैं श्रील प्रभुपाद से मिला दूसरों को देना, और इस प्रकार मेरे गुरुत्व है, गुरुत्व का मतलब महत्व, योग्यता विचारे किचु नहीं पाई तुम्हारा करुणा शाम, तो इसको समझना चाहिए। प्रतिनिधि के रूप में मैं पतित आत्मा जो था श्रील प्रभुपाद की कृपा से वो पतित अवस्था से बच गए हूं, तो मेरी योग्यता है दूसरों को शिक्षा देने में कि मैं प्रयास करता हूं सब कुछ जो श्रील प्रभुपाद हमको सिखाए तो दूसरों को सिखाए, आचार और प्रचार से, प्रचार करे के हो न करे आचार, आचार करे के हो न करे प्रचार, आचार प्रचार नाम है करो हो दुई कार्य तुमी सर्व गुरु तुमी जगत है आर्ज। इस प्रकार सनातन गोस्वामी नामाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रशंसा की, हरिदास ठाकुर तो नीच जाति मतलब मुसलमान का परिवार में जन्म लिया है, फिर भी चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को नामाचार्य पदवी प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में विशेषकर पतित जीवों का उद्धार करने में वो ही शिक्षा में मुख्य है हरे नामा हरे नामा हरे नाम केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गति अरण्यथा। हरि नाम करो, हरि नाम करो, हरि नाम करो, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस कलयुग में परम गति प्राप्त करने के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो वो नाम, नाम के रहस्यों और नाम भजन, तो चैतन्य महाप्रभु विशेष का हरिदास ठाकुर के द्वारा शिक्षा प्रदान किया। और वो शिक्षा जो हरिदास ठाकुर दूसरों के चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से, वो शिक्षा हरिनाम के बारे में, वो शिक्षा जो हरिदास ठाकुर दूसरों को दिया है, वो सब संकलित है भक्ति विनोद ठाकुर की रचित हरि नाम चिंतामणि पुस्तिका में। तो हरि नाम करो, हरि नाम दीक्षा। सोलह माला जप करना, चार नियम पालन करना, तो कम से कम ये सब पालन करना चाहिए। परंतु वास्तव में यदि हम हरि नाम जप और कीर्तन करने से वो लाभ जो उपलब्ध है हरि नाम करने से, तो हम और बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो हरि नाम करना है, हरि नाम कैसे कैसे हरि नाम उच्चारित है, हरे कृष्ण तो सहज है, उच्चारण करना सहज है। परंतु चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, असाधु संगे भाई कृष्ण नाम नहीं है, बहिराए नाम बटे तबु नाम खबु न। यदि हम असत संग में रहते हैं, वो नाम जो हम उच्चारण करते हैं वो तो कृष्ण नाम नहीं होगा। भगवान कृष्ण इनके भक्तों के बीच जाते हैं। ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगी नाम हृदय शुभा, यत्र तिष्ठामि नायत्र तत्र तिष्ठामि नारद यत्र गायन्ति मद्भक्ता। तो श्री कृष्ण जो वैकुंठनाथ है, जो योग्यं ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगिनो हो योगिनः, योग्यं सिद्ध योग्यं ध्यानावस्था में भगवान इनके हृदय में दर्शन करते। वो भगवान कहते हैं कि वास्तव मेरी स्थिति वैकुंठ में नहीं है, योग्यं का हृदय में नहीं है। यत्र गायन्ति मद्भक्त तत्र तिष्ठामि नारद, जिसमें मेरे भक्त का मेरा नाम गुण रूप लीला कीर्तन करते वहां तत्र में उपस्थित हूं। तो अब भक्तों वो नाम कृष्ण राम उच्चारण कर सकते, लेकिन वो तो कीर्तन नहीं है। कीर्तन है प्रेम कीर्तन, कीर्तन तो खाली मुंह से नहीं आते, कीर्तन तो हृदय से आते हैं। तो हरि नाम करने में अपराध का विचार है, इसलिए बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। संभव है कि हम बहुत बहुत जन्मों में हरि नाम करेंगे, श्रवण करेंगे, फिर भी वो प्रेम भक्ति जो हरि नाम करने का लक्ष्य है वो प्रेम प्राप्ति तो नहीं होगी यदि हम अपराध करेंगे। भजन मध्य श्रेष्ठ नवविद्ध भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लयले पाए प्रेम धाम। तो चौसठ भक्ति अंग में श्रेष्ठ नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और वो नवविधा भक्ति में श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, तो वो सब भजन मध्य श्रेष्ठ नवविध, तो नौ प्रकार की भक्ति सब हमको कृष्ण प्रेम और कृष्ण प्रदान करते है। सर्वश्रेष्ठ उपाय है नाम संकीर्तन निरपराधे नायम नाम लोले पाए प्रेम धाम। तो अपराध मुक्त होने से वो नाम कीर्तन जो हम करते उससे हम कृष्ण प्रेम मिलते हैं। तो इसलिए कीर्तन के साथ श्रवण भी होना चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं जानते वो नाम अपराध क्या है, नाम अपराध और सेवा अपराध धाम अपराध वैष्णव अपराध अलग अलग प्रकार का अपराध होते, तो अपराधों से विमुक्त होना चाहिए, इसलिए श्रवण भी करना चाहिए। और श्रवण तो हम कृष्ण नाम कहते, वो कृष्ण कौन है और किस लिए इनका नाम जपना है, तो ये सब हमें अच्छी तरह समझना चाहिए। इसलिए श्रवण और कीर्तन दोनों होने चाहिए। और श्रवण तो वैसे भक्तों से जिनसे हम भगवत तत्व ज्ञान मिलेंगे, तो ऐसे भक्तों से हमें कृष्ण कथा सुनने चाहिए। और भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जिससे वो सब संशय और आसक्तियों जो हृदय में है, तो जिससे वो सब कट जाएगा, तो इसलिए हरि कथा सुनने चाहिए ऐसे भक्तों से, ऐसे साधु से जो इनकी वाणी से वो सब आसक्तियों कटेंगे। ततो तु संग उत्सृज सत्सु सज्जयित बुद्धिमान। संत सज्जयित, I always forget this one. Santa evasya chindanti manovya sangam uktibihi. Krishna Bhagavan Uddhav ko bole ki hame buddhiman honne chahiye. Yadi hum buddhiman hai, hum nirahanka hoenge. Samanyata log jo buddhiman hai, wo vichar karte ki main bahu kuch janta hoon और किसी से कुछ भी सुनने का जरूरत नहीं है। जो वास्तव में बुद्धिमान है तो विद्या ददाति विनयम, विनय होते हैं, और ऐसे साधु के पास जाते हैं जिनका वचन, वो साधु का वचन से वो सब खलुष आसक्तियां काम क्रोध लोभ मोह माद मत्सर सब कुछ जो हृदय में है तो कटेगा बार बार का। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के सचिव इनके प्राण से अभिन्न स्वरूप दामोदर, उन्होंने इस उपदेश दिया, जाओ भगवत पढ़ो वैष्णव स्थान। तो ऐसा वैष्णव जो हमको उस प्रकार श्रीमद् भागवत सिखाएंगे, तो ऐसे वैष्णव से हम भागवत श्रवण करने चाहिए। तो भागवत कथा आज तक वो संस्कृति हो रहे हैं कि कभी कभी भागवत कथा सुनना और सुनाने के लिए आयोजन होते हैं, परंतु कहीं श्लोक है भागवत में जो ऐसा कथा का जो घोषणा में ऐसा व्यास उनका नाम का लेख है व्यास कथा का व्यास ऐसे 1008 महापरमहंस 8 बजे के बाद उठने वाले महाराज वो व्यास ही है। लेकिन व्यास की कथा से कुछ छिप रखते तो कट लेते, जैसे व्यास ने कहा नायम देहो देह भजे नृलोक कष्टान कामान आर्हते विडभुजम ये तपो दिव्याम पुत्रका ये न सत्वम शुद्यत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। तो ऋषभ देव का यही उपदेश है, तो सुअर जैसे जीवन व्यतीत मत करो, इंद्रिय सुख जो सुअर का जीवन में उपलब्ध है उसलिए प्रयास मत करो, दिव्य तपस्या करो जिससे अनंत ब्रह्म सुख उपलब्ध होते हैं। नूनं प्रमथः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिय प्रीति आपिनोति न साधु मन्ये यत आत्मनो यम न सन्नपि क्लेशद आस देह। तो ऋषभ देव का और भी विचार है कि लोग जो इंद्रिय सुख के लिए विकर्म पाप कर्म करते तो संपूर्ण प्रमथ है, पागल है, क्योंकि ऐसे करने से वे बार बार जन्म लेंगे और हर एक जन्म में अत्यंत कष्ट मिलेंगे। पुंसस्त्रिय मिथुनि भावमेतम तयोरहो हृदय ग्रंथिमाहु अथो गृह क्षेत्र सुताप्त बिताय जनस्य मोहोयम अहम ममेति अहम ममेति अहम मम मे मेरा। इस भाव भव बंधन का कारण है तो कैसे उद्भूत होते, वो विशेषकर स्त्री पुरुष का आकर्षण से वो मोह की सृष्टि होते। और जब एक पुरुष एक नारी से संबंधित होते तो हृदय में वो ग्रंथि बहुत ऐसा थकत होते हैं और उससे वो मोह से, वो मोह क्या है, ये मेरी पत्नी है, मेरी शक्ति ही है और मेरा गृह है, मेरा देश है, मेरा भारत महान, वो ही माया है, ऐसे बोल, मेरा गृह मेरा देश मेरे बच्चे मेरा पैसा मेरे समाज, तो यही माया ही है। तो कौन इस प्रकार हमको भगवत तत्व ज्ञान देंगे, कौन देंगे, हमारा परम हितैषी। तो हम तैयार होने चाहिए यही सब बात सुनना और उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना। तो आत्मसमर्पण भाव दीक्षा लेना का मुख्य विषय ही है। तो आत्मसमर्पण का दूसरा नाम है शरणागति। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सब गुरु के पास आया है शिष्य होने के लिए। शिष्य का मतलब छात्र, छात्र का मतलब आश्रित, और छात्र का मतलब विद्यार्थी। तद विज्ञानार्थम सगुरु में वाभिच्छेद, शिक्षा लेने के लिए आप आए हैं। तो ये सब वैष्णव सिद्धांत आप सीख लीजिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद बहुत श्रम करके दिन रात कृष्ण भक्ति प्रचार किए हैं, और विशेष का रात का समय उन्होंने जब और सब भक्त तो सो जाते थे, उस समय श्रील प्रभुपाद जागरण करके श्रीमद् भागवत का अनुवाद किया है। तो इस वैष्णव सिद्धांत में ये शब्द शरणागति बहुत ही महत्वपूर्ण है, और विशेषकर सभी भक्त जो दीक्षा लेते हैं तो शरणागत होना चाहिए। दीक्षा लेने का मतलब दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, तो शरणागत होना चाहिए। तो शरणागति क्या है, उसकी परिभाषा है अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनं रक्षिष्यति इति विश्वासो गुप्तत्वे वर्णनं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये सर्वहा शरणागति। अनुकूल यस्य संकल्प, सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है वर्जन करना। पूरा विश्वास होने चाहिए कि भगवान कृष्ण मेरे रक्षक है और पालक है, और कि मैं पूरा आत्मनिवेदन करता हूं। आत्मनिवेदन वो ही शरणागति, और कार्पण्य दैन्य, दैन्य भाव, अति विनम्र भाव से भक्ति करने हैं। तो ये षडविध छह प्रकार के शरणागति में अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम्, ये दो शर्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति के लिए ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है वर्जन करना चाहिए। तो हम धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, युद्ध क्षेत्र में है, और इस युद्ध भूमि में उचित है कि हम संकल्प करेंगे माया से युद्ध करना। माया भगवान की परम सेविका है, परंतु माया का प्रभाव जिससे यया समोहित हो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकम्, जिससे हम विमोहित रहते हैं, तो इससे हम युद्ध करना चाहिए। तो कृष्ण भक्ति करना एक प्रकार का युद्ध है। सब कुछ जो प्रतिकूल भक्ति के लिए वो सब हम उपेक्षा करते हैं, तो ये संकल्प होने चाहिए कि सब कुछ जो अनुकूल भक्ति के लिए हम ग्रहण करेंगे, जो प्रतिकूल है हम वर्जन करेंगे। कठिन ही है, तो युद्ध करना कठिन ही है। ऐसा नहीं है आज का वो वीडियो गेम है ना, तो हम वीडियो गेम ऐसा खेल कर सकते, लेकिन यही कृष्ण भक्ति करना तो खेलने का विषय नहीं है। यदि हम विजयी हो तो हम कृष्ण के पास जाएंगे, यदि हम विजयी नहीं है तो हम इस भौतिक संसार में रहेंगे। तो हम विजयी हो सकते जैसे कृष्ण और अर्जुन, अर्जुन का नाम है विजय, कृष्ण का नाम भी है विजय, ये दोनों मूर्तिमान विजय है और कुरुक्षेत्र में रणभूमि में वे विजयी थे, क्योंकि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र विजय नीति ध्रुव तत्र विजय क्या है तत्र शेर विजयो नीति नीति ध्रुव रीति मथिर ममा। तो यदि हम कृष्ण और अर्जुन हमारे मन के रथ पर प्रतिष्ठित करेंगे तो हम विजय होंगे, नहीं तो यदि हम दिशाहीन जैसे मनोरथ पर जाएंगे तो हम पराजित होंगे। तो अनुकूल क्या है भक्ति में? सुबह सुबह उठना, हरि नाम करना, वैष्णव तिलक, वैष्णव पोषक, वैष्णव वेशभूष गहन करना। तो शायद सब लोग तो पसंद नहीं करेंगे और शायद हमारे खुद के कुटुंबों कुछ निंदा करेंगे, तो फिर भी सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति के लिए हमें ग्रहण करना चाहिए, और जो प्रतिकूल है जैसे टीवी देखना और बिना प्रयोजन से भौतिक संसार के बारे में बात बोलना, मॉडर्न फैशन पोशाक पहनना, तो ये सब अनुकूल और प्रतिकूल का विचार करने से हम भक्ति में अग्रसर हो सकते। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो खराब हूं क्योंकि मेरे शिष्यों जैसे टी शर्ट नहीं पहनतेंगे और आधुनिक फैशन जैसे हेयर स्टाइल नहीं रखेंगे, वो सब मैं बोलता हूं। तो वो सब मैं श्रील प्रभुपाद से शिक्षा मिली, वो मेरा खुद काल्पनिक विचार नहीं है। तो यदि हम इस आधुनिक राक्षसी सभ्यता से समझौता करने चाहते हैं तो हम कैसे भक्ति में प्रगति करेंगे? हमें चुना करना चाहिए, हम क्या पांडव के पक्ष में है या कौरव के पक्ष में है? तो हम सब कौरव के पक्ष में थे कृष्ण के विरुद्ध। यदि हम युधिष्ठिर के फौज में नहीं है, हम तो दुर्योधन के फौज में है, और युद्ध के पहले युधिष्ठिर वो सब कौरव के सैनिकों को बताए कि अभी तक अवसर हो, यदि कोई मेरा पास आना चाहते तो आ जाओ। और एक लाख लाख सैनिकों में एक तो जो कौरव के पक्ष में थे, तो युधिष्ठिर के पास है वो कौन था? युयुत्सु तो दुर्योधन के छोटे भाई। तो धृतराष्ट्र के वैश्य स्त्री से उद्भूत हुए। तो हमें चुनाव करना चाहिए। जैसे सब सैनिक का कवच में या वो रथ के ऊपर ध्वज है, ये कौन है? अर्जुन है कपि ध्वज, हनुमान उनका ध्वज जिससे हम पहचान कर सकते। तो वो हमारे पक्ष में है या पूर्व पक्ष में है, तो हम कौन सा पक्ष में है? यदि हम वैष्णव जैसे वेशभूष ग्रहण करते हैं तो हम वैष्णव ही है। तो ऐसा है कुछ लोग जो वैष्णव वेश पहनते हैं परंतु वे गुप्तचर जैसे हैं। वे एक्चुअली दूसरा पक्ष के है। कुछ लोग है जो तिलक पहनने कंठी माला रखते लेकिन उनका उद्देश्य अलग है। वो वास्तव में दुर्योधन या रावण की भक्ति है। तो हमें वैष्णव आभूषण रखना चाहिए, तिलक कंठी माला वैष्णवोचित वेश, जिससे हम वैसे अनुभव करेंगे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में हूं, अनुकूल है कृष्ण भक्ति में। वैष्णव पोषक पहनना, भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा कि तिलक तुलसी माला शोभमान गौर भक्त वेश प्रियमान तिलक तुलसी माला शोभमान। गौर भगवान की भक्तों की प्रिय वेश मैं पहनूंगा और तिलक और तुलसी से शोभा। तो ये सब अनुकूल है, वो जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, इसके बारे में भक्तिनाथ ठाकुर का लेख है। तो इसलिए मैं बोलता हूं, तो हम हरे कृष्णा जीन्स टी शर्ट पहन के बोल सकते, लेकिन क्यों? यदि वो आ सकती है कि मैं तीन जीन्स टी शर्ट पहन के हरे कृष्णा कहूंगा तो हम एकदम वैकुंठ थक जा सकते, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन जाए भी जाए हमको ऐसा देखे हमको वापस जाओ कहेंगे। तो सब कुछ जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में सब कुछ ग्रहण करना चाहिए। तो ये विषय विस्तार ही है और इसके बारे में मैं बहुत कुछ बोला था पहले। तो इसलिए मैं विशेषकर जो इस पतितापना जो अभी मैं खुद की प्रशंसा नहीं करता हूं, लेकिन मैं अभी पतित नहीं हूं। मैं पतित नहीं हूं क्योंकि मैं शिल प्रभुपाद के चरण आश्रय में हूं और शिल प्रभुपाद के चरण बहुत उच्च है। तो मैं ऐसा कहता हूं कि यदि आप जो मेरे से आश्रय लेना चाहते हैं तो मैं जो बोलता हूं तो आप सुनिए, वो सब रिकॉर्डिंग है नहीं, आप इंटरनेट से सीधी से मिल सकते। तो ये मेरा कर्तव्य है आपको शिक्षा देना। वो तो मुख्यतः तो वचन से, आचार प्रचार आचरण और प्रचार दोनों उपाय से शिक्षा प्रदान होते। तो आदान प्रदान दोनों होने चाहिए। तो मैं जो मुझे करना है बोलना आचरण करना वो प्रयास मैं करता हूं, तो आपका प्रयास है वाणी जो मैं कहता हूं वो सुनना। और आपका जीवन में वो सब ग्रहण करना। तो बहुत कुछ बोला था इसके बारे में और आप सब मिलके में ये सब वैष्णव संस्कृति विधि निषेध के बारे में लिखता हूं और आशा है धीरे धीरे वो सब प्रकाशित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम कार्मी जैसे जीवन व्यतीत करते हैं तो हमारे प्रगति भक्ति में बहुत स्लो होगा। तो मुझे मालूम है कि आप गृहस्थ हैं, अधिकांश गृहस्थ हैं, तो फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए कि आप इस राक्षसी सभ्यता के बीच में उपस्थित होते हुए भी आपको प्रयास करना चाहिए जिससे आप उस प्रभाव से प्रभावित नहीं होंगे। तो कवच है भक्ति योग, भक्ति साधना और ये सब विधि निषेध जो है वो भी सहायक है। मुख्य कवच है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम और ये सब सांस्कृतिक वैष्णव विधि वो सब भी भक्ति सहायक ही है। तो ये विषय विशाल ही है, अभी समय नहीं है इसके बारे में इतना सब बोलना। तो अभी इस छोटा सा प्रवचन समाप्त करता हूं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।